Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhaba. Günaydın. Merhabalar, günaydın. Merhaba. Biraz gecikmeli girdik, kusura bakma, teknik bazen sorunlar olabiliyor böyle. Ben de lafı uzattınız diye düşünmüştüm. Yok, bazı teknik sorunlardan dolayı biraz geciktik, kusura bakma, telafi ederiz. Evet, bugün ne konuşuyoruz? İstanbul odaklı olmak üzere satılık ve kiralık konut piyasaları üzerine bir rapor var galiba. 3 aylık raporun ilki yayınlandı. Aslında şöyle söyleyeyim, bunu ben önerdim ama yeni bir şey değil. Çünkü Betam olarak sahibinden.com verisini kullanarak çok geniş bir tabii veri havuzu birikti. Malum piyasa payı da oldukça yüksek sahibinden.com'un. O veriyi kullanarak Ocak ayından itibaren her ay konut piyasası görünümü başlığı altında bir aylık rapor yayınlıyoruz. İlginç tabii, şu anda 5. rapor çıkmak üzere, Mayıs raporu. İlginç şeyler tabii görülüyor. Bunu Açık Radyo dinleyicilerinin de ilgileneceğini düşündüm. Onun için bunu gündeme getirelim dedim. Çünkü 128 milyar dolar nereye gittiği artık bıktırdı yani şahsen beni. Bunu zaten geçen programda da konuştuk. Başka da önemli bir gelişme yok. Onun için kiralık konut piyasasıyla satılık konut piyasası, iki ayrı piyasa malum var. Tabii bunlar birbirleriyle evet, bağlantılı. Bunlarla ilgili gözlemleri paylaşalım istedim bugün. Evet, son derece önemli, çünkü yani esas olarak iktisadi durumları konuşurken özellikle İstanbul odaklı olması da önemli. Çünkü zaten Türkiye'nin ve dünyanın en büyük metropollerinden biri, 15 küsur milyonluk nüfusuyla megapol ve orada en önemli noktada. Evet, bizim raporlar İstanbul odaklı değil ama bugün özellikle İstanbul odaklı, yani Ankara, İzmir'den de söz edeceğim, Türkiye genelinden de elbette. Ama sanıyorum Açık Radyo'nun da dinleyici kitlesi, yanılıyor olabilirim, İstanbul ağırlıklı değil mi? Öyle sayılabilir. Gerçi internet üzerinden de yayınlarla tabii bütün dünyanın dört bir tarafında yapılabiliyor. Ama İstanbul kendi başına çok önemli bir megapol yani. Yani üç büyük şehirde şöyle satılık konut piyasasında ile ilgili gözlemlerden ve bulgulardan istersen başlayalım. Bir kere tabii şimdi söyleyeceklerimi ben şahsen İstanbul'da yaşayan birisi olarak fark ediyordum etraftaki, çevredeki bilgilerden, ama veriler de bunu teyit etti. 2017 Eylül'ünde başlıyor bizim veri şeyimiz, gösterge rakamlarımız. Onun için onu oradan başlatacağım. Bir kere 2020'nin başlarına kadar aşağı yukarı, yani bir yıl öncesine kadar adım adım reel fiyatların ortalama, tabii ortalama satıştan söz ediyorum. Üç büyük şehirde de, Türkiye genelinde de ama üç büyük şehirde de adım adım düştüğünü görüyoruz. Yani cari fiyatları, satılan konutların ortalama cari satış fiyatı, metrekare fiyatı enflasyonun altında kaldığı için, bir durgunluk yaşandığı için düşmüş 2,5 yıl aşağı yukarı boyunca. İstanbul'da %20'yi buluyor bu reel değer kaybı. Ankara ve İzmir'de %15. Türkiye genelinde de aşağı yukarı bu kadar. Ardından yani diyeceksin ki, herhalde soracaksınız, onun için sen sokmadan ben söyleyeyim, ne oldu, neden böyle düşüyor? Evet, hatırlayalım yani. Hatırlayalım yakın geçmişi. 2018'de Türkiye ekonomisi bir durgunluğa girdi. Ve bu durgunluk da inşaat sektöründen başladı. Yakından takip ettiğim için bu ekonomik gidişat programlarında da çok konuştuk. Şubat'ında 2018'in işsizlik artmaya başladı ve esas artış kaynağı malum inşaat sektörü oldu. Bu inşaat sektörü 1/3'ünü hatırlatayım tekrar çalışanlarının 1/3'ünü kaybetti. Neden? Çünkü yeni proje yapılmıyordu. Yeni şeylere, konut projelerine cazibesini yitirmişti. Neden yitirmişti? Çünkü ondan önce özellikle de 2017 boom'u biliyorsunuz yapay bir şeydi, zorlamaydı. Referandum için pompalanmıştı ekonomiye, kredi vesaire. Bunun sonucunda konut piyasası da endazesi kaçmıştı. Çok ciddi bir arz fazlası, bir stok birikmişti satılamayan. Ve doğal olarak tabii ki ne beklersin? Değerlerinin, konut değerlerinin, satış fiyatlarının ortalama düşmesini beklersiniz. Tabii reel olarak, çünkü malum memlekette 113'ün enflasyonu olduğu için artabilir cari fiyatlar ama enflasyonla karşılaştırdığın zaman düşüyordu. Artı bir de tabii işsizlik giderek arttı, durgunlaştı ekonomi. Dolayısıyla talep de zayıfladı. Sonuçta reel fiyatlar dediğim gibi işte Ankara, İzmir %15, İstanbul %20'yi buldu. Bunda bence şaşırtıcı bir taraf yok, böyle açıklayabiliriz. Ama 2020'nin başından itibaren birazcık kıpırdadığını görüyoruz satış fiyatlarının. Ama ondan sonrası ilginç. Geçen yıl işte bu korona şokuyla hükümet... Tabii bu şey de iş, konut piyasasını da ciddi olarak etkiledi. Bunu anlatmama uzun uzun gerek yok. Nisan ayında çöktü adeta. Ama sonra işte şeyleri zorladı, kamu bankalarını ucuz kredi vereceksiniz dedi. Konut kredisi. Onlar da negatif faizli kredi dağıtmaya başladılar. Bayağı ciddi bir kredilerde artış oldu. Bunu şeyde de görüyoruz, yani aylık raporların dışında 3 ayda bir ekonomik konjonktür ve konut piyasası diye de rapor yayınlıyoruz. Daha doğrusu ilkini yayınladık Mart ayında, orada da çok açıkça görülüyor. Ama zaten bu bir zor şey değil, zor tahmin değil. Bu kredi patlaması tabii konut piyasasında da muazzam bir talep artışına neden oldu ve büyük bir hızla cari fiyatlar yükseldi. Dolayısıyla reel fiyatlar da yükseldi. Ama ilginç olan şu, Ankara ve İzmir'de bu daha önce belirttiğim gibi 2018-2019 yıllarındaki değer kayıpları telafi edilmiş durumda. Hatta hafif biraz 2017 Eylül'ünün üstünde. Ama İstanbul %10 daha altında gözüküyor. Tabii ortalamadan söz ediyorum. Yani İstanbul deyince sen de dikkat çektin, orta boy bir ülke yani İstanbul, 15-16 milyon. Evet. Tabii ilçeler arasında çok ciddi farklar var. Bunu da aslında veriden görüyoruz ama bu ayrıntılara girmiyoruz raporda. Dolayısıyla ortalama diye düşünelim. Hala %10 altında 2017 Eylül'ünü İstanbul'daki metrekare satış fiyatı. Başka dikkat çeken bir bulgu da açıkçası beni de şaşırttı ve daha ayrıntılı bakmak lazım. Metrekare ortalama satış fiyatının metrekare birim fiyatları İstanbul'da 5104 en son Nisan itibarıyla. Yani bu şu demek, 100 metrekarelik bir ortalama konutun satış, işte ortalama satış değeri 510 bin lira. Ankara'da bu 264 bin lira. Ankara İzmir'den de büyük, büyük bir fark var. Neden bu 457 fark? 457 bin. Valla bunu tam da bilmiyorum ama bunu üstünde duracağız daha ileride. Yani İstanbul'la Ankara arasında fark olması beklenir. İstanbul malum en pahalı kent. Ama neden fark bu kadar yüksek? Yani neredeyse %40 kadar farklı. Onu bilmiyorum. Tabii kiralık şeye de yansıyor bu. Çünkü konutların değeriyle aylık kiraları arasında, daha doğrusu yıllık kira getirileri arasında bir çeşit altın oran da vardır. Yani çok kolay kolay değişmez. Zaten kentten kente de çok fark eder. Aşağı yukarı 20 civarındadır. Bunu da izliyoruz 3 aylık raporlarda. O bakımdan tabii kiralar da Ankara'da düşük. Yani 100 metrekarelik bir ortalama İstanbul'da konut kirası 2500 lira gözüküyor. Aylıktan söz ediyorum. Ama Ankara'da 1240. Bu tabii satış fiyatıyla da tutarlı ayrıca. Neden Ankara daha düşük? Vallahi Ömer, sen Ankara'da yaşadın mı? Okudun. Sonra uzun yıllar da yaşadın. Sen söyle, bilmiyorum valla. Memur kent olduğu için mi daha düşük? Evet. Yani ortalama gelir tabii kişi başına gelir Ankara'da İstanbul'a göre daha düşük ama yüksek gene de. Neyse. Böyle bir şey var, bunu izlemek lazım. İstanbul'dan daha düşük olması neyse de İzmir'den neden daha düşük onu bilmiyorum. Şuna geleyim, İstanbul'a dönelim istersen. Hala %10 reel değeri ortalama bir konutun İstanbul'da 3,5 yıl öncesine göre daha düşük. Ve bundan sonra da hani gidişat ne yönde diye bakarsan, aslında en son işte Nisan verisinde İstanbul'da konut talebinde de bir dikkate değer düşüş görünüyor. Yani uzun süre bu reel fiyat İstanbul'da böyle kalabilir. Bu tabii bir taraftan da bir fırsat. Hani yüksek kredilerle, artık ucuz kredi bitti. Ucuz faizli kredi. Yüksek faizli krediyi göze alan İstanbullu vatandaşlar için bir fırsat olabilir tabii konut almak. Üçüncü bir önemli gözlem, bu çalışmada şeyi de biz merak ettik en başta. Ucuz ve lüks konutlara da ayrı ayrı bakalım dedik. Bunların tanımları ne demek? Evet, ucuz konut ne demek? Lüks konut ne demek? Bunu da açıklarsa. Çünkü ucuz son derece veyahut da lüks, herkesin kendine göre bir ucuz tanımı, bir lüks tanımı olur. Bunu objektif bir şekilde nasıl tanımlayabiliriz diye düşündük. Sonuçta şöyle bir tasarım yaptık. Şimdi İstanbul'daki ucuz bir konut, Hakkari'deki lüks sayılan konuttan daha pahalı da olabilir, değil mi? Dolayısıyla evet. Bu bir bahis tabii. Bunu şöyle düzelttik. Her ilde en düşük fiyatlı %20 kesimin, konut kesiminin işte ortalamasını alıyoruz. Buna ucuz diyoruz. Aynı ilde en yüksek %20 satış fiyatı, %20 dilimin üstün içinde olanların ortalamasını da alıyoruz. Lüks diyoruz. Tabii bunlar ilden ile mutlak seviyeleri çok fark ediyor. Onun için ucuz 83 il mi var? 83 ilin yok, 81 il. 81 ilin şeyini topluyoruz, ucuz ortalamalarını, ama onu ağırlıklı olarak aynı zamanda verilen ilan sayısıyla ağırlıklandırıyoruz. Böylece Türkiye genelinde bir ucuz çıkıyor. Aynı şeyi lüks içinde yaptığımız zaman bir lüks çıkıyor. Şeyi de belirteyim, yani çok mantıksız değil. Ucuz, ortalama ucuz konutun satış fiyatı 100 metrekare için, metrekare fiyatını söyleyeyim, 2073 en son çıktı. Lükste 11.684. Yani işte 100 metrekarelik bir ucuz konut 200 bin küsur lira Türkiye genelinde ortalaması. Lüksün 100 metrekaresi olmaz tabii ama karşılaştırma evet, mümkün olsun diye söyleyeyim. Lüksünki de işte 1 milyon aşağı yukarı 200 bin oluyor. Yani mantıklı. Sonuçta neden? Neyse, bu tanımı bir yana bırakalım. Yani bence güvenilir bir tanım. Tabii ki o sözünü ettiğim reel değer kaybının yaşandığı 2018-2019'da her iki piyasada da, hem ucuz hem lüks konutlar, ortalamada onlar da reel değer kaybetti. Ama sonrası ilginç. Aşağı yukarı da aynı oranda kaybediyorlar. Lüks konut piyasasında toparlanma daha önce başlıyor ucuzdan. ucuz bir süre daha devam ediyor. 2020'nin neredeyse başına kadar lükste 2019 yazı gibi toparlanma başlıyor. Ama esas bu sözünü ettiğim büyük patlama bu. Geçen yılın Haziran-Temmuz ayı ucuz kredi, ucuz faiz, bol kredi. O dönemde tabii ucuz konutta reel fiyatı toparlanmaya başlıyor ama çok yavaştan başlıyor. Ama esas büyük artış yaşanıyor lüks konutlarda. Yani o kadar ki 2000 Nisan ayında lüks konutların reel satış fiyatı telafi ettiği gibi kayıplarını 2017'den bu yana %5 de hatta üzerinde, ama ucuz konutlar hala 2017 Eylül'ünün seviyesinin %12-13 altında. Uzun lafın kısası, bu şeyi destekleme, işte ekonomi canlansın, Covid şokunu hafifletelim, amorti edelim, frenleyelim daha doğrusu politikası, düşük faiz, bol kredi, lüks konutlara yaramış. Çok açıkça görünüyor mu? Bu çok önemli bir, evet, Seyfettin, şeyi söyleyeyim. Oldukça önemli bir sosyal analize de imkan veriyor değil mi? Bu lüks konutlara yarıyor olması. Adeta önemli politik sonuçları da olması beklenir. Biraz onu, birkaç yorum alabilir miyiz bu konuda? Tabii. Şimdi sonuçta ucuz konut piyasasında bunların talep tarafı belli. Bunları kimler alıyor? Ucuz, en düşük %20 ortalama. Tabii düşük gelirliler. Hatta en düşük gelirliler zaten konut falan alamaz da aşağı yukarı orta sınıfın talep edeceği, orta sınıfın belki biraz altının talep edeceği tipteki konutlar. Şimdi öyle bir darbe yedi ki 2020 Nisan'ında, Mart'ta başladı. 2020 Nisan'ında malum ekonomi %10 küçüldü. Bu şu demektir, yani gelirler %10 düştü ama gelir eşitsizliği ile yapılan senaryolara bakıyoruz. Henüz veriler elimizde yok tabii. Daha sonra resmi istatistikleri göreceğiz. Bu eşitsiz son derece asimetrik bir şekilde vurdu toplumu. Düşük gelirliler, özellikle kayıt dışılar, büyük çapta kayıt dışı çalışanlar işsiz kaldı. İlk başta tabii 2 milyon istihdam kaybı yaşandı. Bunlar dolayısıyla sen istediğin kadar faizi, konut kredisi faizini negatif yap, yani iyice ucuzlat. Sonuçta bunların imkanları sınırlı. İmkanlar sınırlı olunca tabii ki konut talebi de ister istemez ucuz konut talebi sınırlı kalıyor. Para kimde var? Tabii ki lüks konuta şey etmek, ya yatırım ya da şey amaçlı, orasını bilmiyoruz. Kendisi oturmak için belki daha lüks bir yere çıkmak için yüksek gelirli kesim. Yani şoktan fazla etkilenmeyen, koronanın yarattığı ekonomi şokundan, gelir şokundan etkilenmeyen bir kesim, bankalarda da ciddi paraları var. Dediler ki bu şimdi ucuz krediler veriliyor, bundan neden fırsata çevirmeyelim? Konut fiyatları da zaten düşmüş vaziyette. Herhalde farkındalardı. Bunun hemen farkına varmak kolay değil ama ben şahsen bunu görüyorum İstanbul'da. Bu son yıllarda böyle dolarla falan satılırdı. Öyle dolarla ev aldıysanız hiç umutsuz vaziyet. Bugün o evi dolarla yarı fiyatına zor satarsınız. Neyse, bu görülüyordu zaten. Bunu bir fırsat olarak gördüler ve kullanmışlar belli ki. Açıkça bu görülüyor. Görülüyor, evet. Şey de ilginç. Burada belki itirazlar gelebilir. Kiralık konut piyasası. Dinleyicilerimizin bir kısmı herhalde kiracı. Hatta belki bir kısmı kiracıdır, onu bilmiyorum. Türkiye tabii bu konutlardaki değer düşüşü, satış değerindeki düşüş kiralara da yansımış bu durumda. Aşağı yukarı aynı nedenlerle. Yani bir taraftan kiralık konut arzı var. Ama öbür yandan insanların gelirleri bu 2018'deki resesyon nedeniyle, bu 2019'da da kısmen sürdü, düşüyor. Ya eve çıkmayı erteliyorlar, evlenmeyi erteliyorlar. Bunları bilmiyorum. Bu ayrıntılara tabii bakmak lazım. Ama konut değerleri düşüyorsa kiraların da düşmesini bekleriz. Nitekim öyle olmuş. Bu söylediğim 2018 boyunca, hatta 2019'da da kısmen, kiralar Türkiye genelinde %25 kadar reel olarak düşmüş. Şimdi itirazlar gelebilir, bilmiyorum, ama rakamlar bunu böyle gösteriyor. Bu çok açıkça böyle. İstanbul'da da tabii aynı şekilde, hem Ankara hem İzmir'de reel kiralarda düşüş var. Ama şu, bir parantez açayım, temin de vurgulamıştım. İlçeden ilçeye çok farklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dinamikler de farklı. Yani tabii ki seviye farkı var. Bağdat Caddesi'ndeki ya da Ulus'taki kiralık 150 metrekare daireyle, ne bileyim ben, şimdi alınmasın kimse, bir başka daha şey semtinde, Balya ilçesinde bir 150 metrekarelik evin kirası tabii ki aynı değil. Hatta bunlar farklı da gelişebiliyorlar, ama bu ayrıntıya eğilmedik şimdilik. Ama şu kadarını söyleyeyim, hala şey, konut piyasasında bir toparlanma olduğunu söylemiştim. Özellikle bu geçen yıl düşük faizli bol kredi döneminde telafi edilmişti kayıplar önemli ölçüde, İstanbul hariç. Kirada bu olmamış vaziyette. Hala 2017 Eylül seviyesinin Türkiye genelinde %20 kadar reel olarak kiralar düşük gözüküyor. Ortalama kira tabii. İstanbul'da da mı? Peki Seyfettin, şeyi de sorabilir miyim? Bunun sonucu ne olabilir? Nasıl değerlendirilir? Sürede bitmek üzere ama şeyi de, bu kiralardaki düşük, hala düşük oluyor olmasının nasıl bir sonuç, sosyal bir sonucu ya da ekonomik? Yani bu tabii iyi bir haber sonuçta, ama şunu unutmayalım. Evet. Bu kiralık şey ortalama kirada oturanların kirası anlamında değil. Çünkü sonuçta bu bir akım rakamından söz ediyoruz. Yani her ay belli, evet, miktarda bir kiralık ilan çıkıyor. Ondan sonra işte onlar da ne kadar kira talep ettiği belli. Ona göre bu hesaplar çıkıyor. Ama bir de tabii bunun çok daha fazlası halen kirada oturmakta olanlar var. Onlar da yanlış anlaşılmasın. Evet. İyi oldu bunu sordun. Genelde tabii onlar enflasyon artıp kiracıyla kiralayan arasındaki sözleşmeye bağlı. Ama genelde biliyorsun enflasyon kadar arttırılıyor. Yani onların kirasında, ne bileyim ben, son 3 yıldır aynı evde oturan, 3,5 yıldır aynı evde oturanın kirası reel anlamda düştü demek değil bu. Çünkü eğer enflasyon kadar sözleşmeleri öyleyse ve enflasyon kadar her yıl arttırıyorsa tabii reel olarak aynı kirayı veriyor demek. Ama piyasada böyle bir tabii, yani yeni kiracılar için ya da öyle diyeyim, daha makul fiyatlardan ev kiralamak mümkün oldu. Ama şunu da bitireyim, zamanımız kalmadı diyorsun. İstanbul'da ciddi bir artış var son bir yılda. Yani Ankara ve İzmir'de bu düşen reel kiralar yeniden toparlanmaya başladı. Onu belirteyim, ama hala altında, söyledim onu, 2017 Eylül seviyesinin. Ama İstanbul'da son bir yılda cari kira fiyatlarında %26 artış var. Onun için de İstanbul neredeyse 2017 Eylül seviyesine yaklaşmış durumda. %10 kadar altında. Böyle giderse belli ki yakalayacak. Yani son bir yıl içinde yaşananlar, özellikle İstanbul'daki durum, hiç de parlak değil. Kiralar ciddi bir artışta, hem tabii cari olarak hem reel olarak artışta. Dolayısıyla bunu semtten semte de, yani siz de duyuyorsunuz, dinleyiciler de biliyorlardır. Mesela Bağdat Caddesi'nde şeylerin, yani o civarda o semtlerde kiraların alıp başını gittiğinden şikayet ediliyor. Size de duymuşsunuzdur ama ne bileyim ben, Ali Beyköy'de o kadar artmıyor belki. Dolayısıyla yani ilçeden ilçeye çok farklı olacağını da unutmayalım. Ama sonuçta İstanbul için, kiracılar için, İstanbul'u kiracılar için kötü haber. Son bir yıldır ciddi artış var kiralarda. Büyük bir ihtimalle bu şeyin de etkisi tabii. Yani arz kesildiği için yeni konut projeleri, işte söyledim 2018-2019 konut sektörü için ciddi bir resesyon şey açısından, yeni inşaatlar, yeni konutlar açısından. Arz azalınca onun tabii etkisi sonuçta, çünkü konut, kiralık konut talebi şeyle bağlı, yani evlenmeyle ya da gençlerle, evlenmek de şart değil, gençler ailelerinden kendi hayatlarını kazanmaya başlayınca tabii ayrı bir eve çıkıyorlar. Bu doğal bir şeyin, nüfusun gelişmesinin bir doğal sonucu, hep kiralık talebi var orada. Ama arz yeterli olmazsa tabii ki kiralar hızla artmaya başlıyor bu sefer. Peki, burada istersen bırakabiliriz. Bunu takip edeceğiz tabii. Doldu yani herhalde. Gündelik hayatımızın önemli konularından biri. Evet. Dönebiliriz ileride. Önemli gelişmeler olunca gene döneriz. Konut piyasasına. Döneriz. Çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.